أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة القمر دا دوهم آيات تخشرو وآتم آيات بني دا ختم سورة د جرا بد خو پرون موږ داسې بیان کړی وو چې دا اول آیات څه چې ونشي بیا تر دغه اوس چې د اتم آیات ختم شو دلته یو درې خبرې بیانې دي. اول دا وه چې قیامت را نږدې شو، دا د دغه دپاره وه چې و دغه منکرینو ته الله تعالی زجر ورلره ورکړي، وې ترې ټي چې دا انکار لاس واخلي، قیامت دغه دی رالی، په قیامت بیا توبې نه قبلېږي، په قیامت چې بیا دی بیا عذرونه نه قبلېږي چې لاسونه سړی دس دس کړي چې تمه دا پله معافي وکړه بیا ما دنیا ته واسطه او هلته نه کېږي. نو قیامت هغه دی، هغه دی رالی، د رانږدېوالي نقشه یې له اده معلومه شو چې سپوږمۍ لا سره وچاوده و انشق القمر. نو یو دغه خبره بیانېده، نو هغه خو پرون بیان شول. بل دا خبره الله پاک بیانوله چې دا کفار دغه نه قدر عنادګر، دغه نه بیا حیا او سپین سترګي وه چې دغه یې ولیدله، هم پر هغه سربیره باندې انکار وکړي په دغه بیرونه، په دغه زجر سره چې الله تعالی و دوی تور لره ورکوي چې قیامت را نږدې سو، د سپوږمۍ درته دوه زاس وله ومو ام لیدله، ته دغسې کار نه واخیستې، پر خپل جهالت و عناد باندې سپاره سول. نو هغه د دوی انکار الله تعالی دلته بیانوي. درېیم شی چې دلته موږ بیانېږي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره هغه دغه د تسلی جنود ته خو حزن پیښیږي چې دغسې د لایلو سره دغه نه یو غټه معجزه چې پیغمبر علیه السلام ایشهدو ایشهدو ورته وګوري ورته وګوري، سپوږمۍ دوه ځایه کېدل بیا بېرته سر راتګ جوړېدل. نو په دغه چې دې کار وانخستې ده ته حزن پیښیږي. حزن دا دی چې انسان په زړه کې دردمن سي چې مانه ته په څه شکانې کېږي. نو الله ده ته تسلی ورلره ورکوي. نو یو مضمون بیان سوی دی، دا دوهم چې د دې انکار دی دغه. نو یو آیات یې فورن موږ ویلو، زه اوس بیا وایم بره به دا مضمون سره ومشلیم. نو داسې الله پاک فرمایي، وایي وإن یرو، که چیرې دوی وویني آیتن، یو ښکاره معجزه پر چې هغه دلالت کوي پر نبوت باندې د نبي علیه الصلاة والسلام، پر صداقت باندې د نبي علیه الصلاة والسلام، که دغسې یو معجزه دی وویني نو څه چل کوي؟ یعرضوا، دی اعراض کوي، دی مخ اړي، برخ توجه نه ورته کوي چې نه چینو مخ ځنې اړي، ویقول هغه خیا عملي کار دی چې مخ ځنې اړي، ویقول داسې وایي په خوله بیا، سحر مستمر، دا سحر نو ملاقاري خبر د پاره د مبتدا محذوفې دي، یعنی هذا سحر، دغه د ده کار سحر، دا سحر دی مستمر. د مستمر درې ترجمې دي. یوه ترجمه د مستمر چې د هغه دا ده چې دا استمرار چې دی دی په معنا سره د مترد کې، مترد نه دی چې هغه عام شائع، دا یو سحر مستمر دی خو شائع کار دی، د محمد نو علیه الصلاة والسلام معنا هغه نو کم نن اوله ده چې جادوګری کوي خو چې په دغه مکه کې دی پورته سوی دی جادوګری کې نن دا حواله د کار خلکو ته ښکاره کړي ورته ځنه بې منندانه نو دا خو سحر مستمر دی وجهته زموږ توجه نه کیږي. نو مستمر په څه معنا سره سو؟ مترد معنی دا جاری دوامداره، دا خو دته دوامداره کار دی، استمراري کار دی، نه یې کوم اوله ده، نه یې لکه هغه د مثاتور یو څوک چې یو کار وکړي بل ورته ولاړی بله ځینې راځه نو د ده کوم نه ناور ده، خو کار یې دغه دی. نو دین دغه باره ویله برل دا سحر چې دی دا خو مستمر دی، د کار دغه دی. په دې نو موږ ونیکه ایمان راوړو کنه اول د وار ما خپل هغه زموږ سره چې مسیح و چې راړه برل چې نو ولاده معجزه را ښکاره کړي موږ به کلمه ووایو موږ به ایمان راوړو چې ور ښکاره کړ عمل یې دغه رقم سو. نو دغه زړونه یې سخت و عنادګر و علا دغه وایي و این یرو که چیرې دی وویني آیتن دغسې یو غټه ښکاره معجزه پر صداقت باندې د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرضو دی اعراض کی مخ اړی و یقول و سحر مستمر دا خو یو سحر دی جاری و مستمر دا خو دا غسه روان کار دی دنو کم اوله دی یاد و مده یاد ریم بل ترجمه چې د مستمر دا هغه دا چې مستمر چې دی دا د مرته څخه کې هغه مخ خو د استمرار څخه مو واخست چې د مرته څخه یو وخت مرته و قوت ته ویل کیږي برای ول هاذا سحر مستمر دا قوي سحر دی یار امنا ده په دنیا کې بل دغه نه جادوګر ولا کی غشتری لکه دی په اسمان کې جادو نو جادو یې ولی بولی خو کلمه ووایه نو خو د ښکاره معجزه د دلیل دی د صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا پکې چې دا دی وویني ویقولو دی وایي چې سحر مستمر سحر دا سحر دی مستمر ډیر قوي ډیر غشتلی سحر یې وکړي دونه جادو دروازه پورې چانه ښکاره کړي خو هم خبره یې د کفر ده. نو مستمر په معنا سره د چا کې د قوي چې دا قوي سحر و جادو یې وکړل. د مستمر بل معنا دا د ملاقاري چې یو شی چې هیڅ معنا و به جبلاکس بره د مخه چپ سي زاهب معنا سره دا سحر دی مستمر و زاهب تلونکي پرون موږ دا ترجمه وکړه دا یو دغه وایو هغه بل وچ معنا دا خود د کار دی. نو دا مستمر دی تلونکي دی دا کم قرار لري د جادوګر خو یو ګړی دی د خرګوشي شمپوشي وکي نو تر قیامت پورې خدای رقم نه دی. نو د مثال په توګه دلته به یو بڼکه په لاس ورکې د بڼکې څخه کوتره درته جوړ کړي هغه دلته ګرځي. نو دا بڼکه خو د قیامت کوتره نه ده چې کسان سره داسې ولا باران کوتره نه کسان بیرته هغه بڼکه یې نو دا رقم. نو مستمر معنا زاهب تلونکي چې معنا بیا دوامه شی دی. نو دا درې ترجمې چې پر درې سره خبره د کوپر ده چې دی وایي دا سحر دی مستمر تلونکي ایسته بس دا نو کوم داسې دایمي معجزات یا مستمر دا چې دی ډیر قوي سحر دی یا مستمر دا خو روزمره کار ده دی جاری کار دی مسافر وخت په دغه کار باندې اخته معنا دې سره خبرې چې دا معنا ورکی چې موږ پر ایمان نه راوړو دا ستا سحر او جادوګری ده دا د انکار هغه د دوی هغه بجی هغه را ښکاره کړه چې دغه بدخاله و دغه انکار وکذبوا الله وکذبوا دی تکذیب کاوه دی درواغ ګڼل کوله د چا د نبوت نبی علیه صلوات و سلام چې دا جادو وبلین او څه چې مبارک بره نو خو درواغ وای نو نبی نه نو وکذبوا دی درواغ ګڼل کوله د نبوت پیغمبر وتبعوا او دی تابع داری کوله اهواءهم د خپل خواهشات دا وتبعوا د جده فاروه یو څوک چې یو شی گای نه مني نو یو دلیل لري پر هغه دلیل باندې د اعتماد کی لاس راشي برای په دغه دلیل دی چې د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تکذیب کاوه پر دې خبره دی دلیل نه درلود فقط خپل اهوا او خواهش و زما زړه ول نه مني اوس ورته چې نو تاسو نو خدای نه دی چې نه مني دلیل پیش کړي چې دا نه دی نه به دلیل نه درلود بس زما زړه نه مني نه دا څه وي وتبعو دی تابع داری کوله اهواهم د خواهشات د دی د خپل خواهش تابع د زه په خواهش کې چې یو شی هلته سم نه راتلی نو هغه شی به د نه مني لکه اوس دا ګرده د دنیا د ملکو خلک چې دي د دغه علماو د اسلامي نظام سره دی ولې نه دی جوړ خو د ده خواهشات په هغه نظام کې نه ځایېږي چې د ده خواهشات ځای نه سوری زه نه منم وروره ورته چې ولې نو بره د قرآني دلیل لري د حدیثو دلیل لري یو عقلي دلیل لري بې له دې څه چې د کفارو دلیل درته ووایي چې کفار دغه رقم نړۍ څه وایي پلا اوس پلا چې نړۍ خو کافران دي په نړۍ کې چې دغه واقعي مسلمانان مني هغه ښه نه ردی نو هلته هم دغه رقم چې الله وایي دې دلایل نه لري فقط اهوا ده وکل امر مستقر که ته نو د دې به پای څه شي نو چې د انکار کې د خپلو خواهشاتو تابعداري کې د پیغمبر علیه السلام برو انجام برای څه شي الله وایي وکل امر هر امر چې دی قاعده ده مستقر قرار نیونکی دی هر امر اخر قرار نیسي کدای سپ خبره پوس بی معنا سره و بچړ پیژ خبره و بچړ پیژ و بچړ پیژ په پای کې ولی چې هغه حق را سره بی رسی هغه باطل لاندې شي. هر امر فيه مستقل قرار نیونکی بی حق به دا حق پر کم قرار درته ورسی هغه باطل به دا باطل پر کم ټول تشکار است چې په خدای وس خبره شکار است معلوم دار خدا پر باطل هو هغه مسلمان خو شو ویل چې ناری وای دا معنا دا څه وای چې معنا نو خلق دی غب امن کی هر امر به خبر په وخت کې قرار ونسی په هغه معلوم سی و کل امر هر امر که حق دی که باطل دی مستقر دی پر خپل حالت قرار نیونکی دی خپل حالت څه معنا د حق ته حقیقت دی پر حقیقت به قرار ونسی د باطل د هغه بتلان دی پر بتلان به قرار ونسی معنا بتلان به معلوم سی و خلق ته د حق به حقیقت ښکاره سی. هر امر مستقر دی هر امر به خپل سره کې ښکاره سی کله چې په خبره پوهیږي د حالات سره ګډ وټ سی نه بره به یو ډیر ذلیل خبیث سړی وي بره به کومندان دور نشته پکیږي خلق برای دا دا حالت ندی چې دا حالات نو کې سره سم سره برابر ته خپل دی په خپل جوړه کې ویني الته به قرار لري ګلی برابر الته روان نه به خلک بنجانی نه به خلک راکشي ګور اصلي حالت دا غبي د حالات سره ګډ وټسي برابر هغه ډیر معزز سړی هغه به ذلیل شي خلک به لاسونه ورته لري الته به ښنه وري چې وسی به ایجت هغه بل سړی چې هغه ذلیل او خراب هغه به امیر صاحب هغه به ولاړې مخابره ورڅ کې حکمونه به کوي مګر چې کوم وخت حالات قرار و نصیحه وخت تیر سي په وخت به برار یو په خپل څیر کې را سرګن شي شریف په شریف سي هغه ذلیل به ذلیل سي دلته دا الله پاک فرمایي نو هر امر چې دی دا مستقر په خپل شکل کې قرار نیونکی دی بره به قرار ونیسي په خپل شکل به ښکاره سي معنا ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ولقد داو چې دی معتاد قسم دی معنی دا چې قسم د پاره ووی اغلا مرسره دی معتاد قسم یعنی قسم می دی وی خامخه په تحقیق سره جاء را تکړی دی هم ودیته من الانباء د خبرو څخه د تیر امته ما اغه قدر ورته راغلی دی فيه چپاغه کې مزدجر چې فهغه کې مزدجر عبرت مزدجر دی چې څخه زجر اخستل ترتن اخستل عبرت اخستل پنس ریزنی ورته دا کار بونه زنه کوم الله به د دوغه نتیر او متو خبرونه ورته راغلی دي چې پاغه کی شسته پاغه کی مزدجر شته پاغه کی د عبرت شته چې دې زنی وخت مګر د مغز الله دوغه نه کور کړی دي عبرت نه زنی اخلي کنه دوغه ډیر خبر ورته سي چې هغه قوم د الله د جن مقابله کول پای سوس دي بل قوم د الله تعالی د جن مقابله کول پای سوس دا الک و تخنه و دات شکی نو دا چې شې دا په دې کې مزدجر دی معنی نو خو در کوم رقم قوم او حالات ورته راغلي دي نو ولقد او قسم دی خامخه په تحقیق سره جاء راغلي دي هم ودیت من الانباء د خبرو څخه د چا د خبرو څخه د تیر امته ما اغه اندازه ورته راغلي دي دوه نه ډیر خبرونه ورته بیان سوي دي پیش باغ کې مزدجر عبرت دی د دې لپاره چې پند واخلي ترټنه ځنی واخلي کده انبا څخه کوم انبا او خبرونه واخلي د تیر امته په بل تفسیر کې داسې راغلي چې هغه دې ته راغلي من الانباء د خبرو څخه د قیامت د عذابو څخه د قیامت دوی ته ما هغه اندازه بیان سي چې فیچ باغ کې مزدجر د دوی د پر عذاب دی معنی چې دوی په هغه کې د پر عذاب ذکر سوي دی په هغه کې چې دغه شیان ورته ذکر سوي چې په هغه سره به دوی په هغه باندې معنی سر نه ګرځي سر نه پخلاسي د رسول الله اسلام تصدیق نه کی خو حکیم علمات دغه تفسیر غوړه کړی چې دغه سیده چې دوی ته راغلي دي من الانباء د خبرو څخه د تیر امته چې معنی هغه عاجان او سموجان او دا قومونه چې د هلاک شوي هغه ورته راغلي څونه قدر خبرونه ما هغه اندازه ډیر ورته بیان سوي دي په نهایي درجه فیچ په هغه کې مزدجر عبرت دی چې سړی کواړي چې عبرت نیو اخلي خو دی نه اخلي حکمت بالغه دا چې دی یا بدل دی دغه ماسه چې ما فيه مزدجر او غنه قدر ورته راغلی دي و هم حکمت بالغه حکمت د حکمت د فوه خبر ورته راغلی دي بالغه چې هغه بالکل هغه پای ته رسیدلی دي په حکمت کې کدا یې خبره پوسیله کوم چې دا نهایی ډیر ښه شی دی دا هغه نهایی حکمت دی معنی چې پای ته رسیدلی حکمت یې چې بالا شد فوه خبره نه جوج بالغه دغه معنی حکمت دا حکمت دی دې تراغلی دي بالغه اغه نهایی حکمت معنی خپل خپل قوت ته رسیدل دغه بالا قوي حکمت نه جوړیږي. یونو یې دغه څه بدل کړ چې دوی ته په خبرو کې دغه شیان ویلي چې عبرت ځینې واخلي. و هماغه نو چې وم حکمت بالغه هغه نهایي هغه حقیقي حکمت ورته راغلی دی. او یا دا حکمت جلا خبره کړه چې بارد شوه چې هذا دغه قرآن چې دی حکمت بالغه دا خبر د مبتدای محذوفه کې دا قرآن دا یو حکمت دی. څنګه حکمت بالغه هغه نهایي هغه پای ته رسیدل حکمت دغه بارد حکمت خبره هیڅ څوک نسی جوړولی. حتی که انبیا او اولیا او دا نور ټول سره ملګری سي د قران پر کوم شی نسی جوړولی. سیدی د انبیا او خبره سی خبره ده احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د قران هم سری نسی کولی. د قران هم سری چې ده چې را پاک چې ګرد سره ملګری سي که کوم کان را غواړي که پیرانان کې انسانان دي د قران هم سری نسی کولی. دا سی حکمت دی حکمت بالغه. قران د اعلی کلام دی چې پیغمبر تعالی را لېږلی. فما تغنی النذور نو چې دوی ته دغه نهقدر امباو خبرونه رال او دغه قرآن کریم چې حکمت بالغه دی دا ورته رالی. فما تغني نو پایده یې ونه کړله و دوی ته. فما تغني پایده یې ونه کړله نفع یې ونه رسول هیڅ قدر. النذورو دغه د بیرولو شیان نذور دا چې دی دا د بیرولو شیانو ته ویل کېږي چې معنا څوک په بیریږي د بیرولو خبرو ته ویل کېږي. الله وایي چې هر څه د بیرې خبرې ورته وکړي که د نوح د قوم کیسه ورته وکړي که د موسی علیه السلام د فرعون کیسه ورته وکړي که د صالح علیه صلات وسلام د قوم کیسه ورته وکړي د لوط علیه السلام د قوم کیسه ورته وکړي ده ته پیدا نه کوي. فما تغني نو پیدا نه کوي هیڅ قدر هغه شی مفعول به حذف دي. فما تغني پیدا نه کوي هیڅ قدر المذور دغه د بیرولو شیان دغه د بیرولو خبرې دي هیڅ ګټه نه کوي. دا هغه رقم ناسي د خلکو پر چم خمار لا ولا کوي. فتول عنه نو تسلیر هم چې دوی دونه قدر منکرین دي انکار کوي د اوغ د انشقاق القمر څخه د اری معجزې څخه چې ورته راسي د سحر مستمر بولي د هر څه خبرونو چې ورته وایي ته دغه نهقدر ګټه نه ورته کوي. د خلکو چم لکه پر غوړ لوښ چې اوبه توی وي نو فتوله ته مخ واړوه عنهم د دې څخه توجه مو ورته کوه. معنا موږ یو چات موږ نو زړه مه په خوره بشته چې په خپل محول کوي. الله هم دغسې وایي نو توجه ځینې واړوه ډېر دماغ مه په خرابوه چې د ولې کلمه نه وویل هیڅکې نه وایي. فتوله نو ته مخ واړوه عنهم د دې څخه نو څه چل کوي چې مخ واړې نو خو د پیغمبر علیه السلام زړه خو پر لخوړه کېږي نو خو قوم یې دی نو خو په خوږېدی نو. الله وایي یوم یدعو الداعی الی شیء نکر وذکر دلته ورسره پروت دی ته یاد کړه در یاده که هغه ورځ چې بره و دغه سې ورځ راځي چې الله بګرده راټول کړي په هغه ورځ چې د دغه دوی د نه منل دي ده دا ستا تکذیب چې دوی کوي د دغه عذاب به دوی بره بیا وویني نو هغه ورځ در په یاد کړه. یوم هغه ورځ در په یاد کړه یدعو چې بلنه کوي غوښتنه کوي الداعي هغه دعوت کوونکی اسرافیل علیه السلام بیا دي نو هغه ورځ در په یاد کړه چې اسرافیل خلک را بولي چې مه راګوري راځي د چا څخه د خبرو سره ووځي. یوم هغه ورځ په یاد کړه یدعو چې بلنه کوي غوښتنه کوي الداعي هغه بلونکی چې اسرافیل دی وچشته بلنه کوي الی شیء نکر الی شیء ودس شته نکر چې ډیر نه بلا د نه آشنا شی دی نکور هغه شی ته ویل کیږي چې هغه نابلد برداشت څوک نشي کولی برای ورور یو ناولد زعمت تعبیر ولاکه په کیږي دا رقم نو په نکور تعبیر کیږي دغه شی ته به مرا وبولي چې هغه شی ډیر نکور دی نو هغه جنت د ورځ دی نو جنتی خو چې دی دغه د پاره خو نکور نه دی نو د جبل د پاره خو چې دی غشتنه کی چې ګر دراسي حساب کتاب نو خپل سیرات خو د ورځ نو د خو نه ولا در اوره د خبر یا ول د ورځ د الله تعالی په حضور کې در ول دغه ځاسي ورساب چې بارو حساب کتاب شروع کیږي نو پر دا کوپارو پر دا منکرونه ته به څنګه بدی پیش ګوري نو ودسی شته نو کور چې هغه نه بلد دی نو پنه بلچا کی خود واړه دي او د برداشت قابل چنه دی هغه نو چیش هغه نه د ورځ دی نو خوش شعن ابصارهم نو دی چې دا عچه را بولی دی ورته راځي و دا نکور شته و دا نه بلد نه برداشت شته چې راځي سره کم بی خوش شعن په داسې حال کې چې عاجز کوم کې به وي ابصارهم سترګې د دې دلته به نو خلک وایي څنګه دي اوس نو سترګې مړې نیولي نو ده به سترګې مړې نیولي دلته به د الله تعالی او حضور ته را روان خو پر دې دنیا دی د ایمان سرمایه نه لري چې د الله تعالی په حضور کې پیش کی او توقع د رحمت وکړي د رحمت حقوق نو سکول پر کو پر مردي خوش عن په داس حال کې چې عاجز کوم کې به وي ابصارهم سترګې د دوی یخرجون دی براوزی من الاجداث د قبرو څخه سره کم کانهم جراد منتشر کانه گویا کې هم دوی جراد ملخان دي منتشر سره ګډ وډ پاشل سوي وس د ملخانو چې موچ ډکه دار کمې وغورځه ستا فکر دی چې دوی بونو ګردل ته پراغه ځای لکه لوټه ومشلي چې دا دسی کې په هوا کې لاځه د دې سودا سره بدل سی یو دوری په واسي بل دوری په واسي یو دوری په واسي د انسانان چې د قبر راپورته شي د اړ یو سره لار ورکی دغه زغلی بل دوری زغلی وسو په خو چګر د الته چې کم ځای ته ناراسه عدالت لځي دی وار د ور لکه پاشي ملخان سره تا وبال کی ځاسي ابره مخ ټوله پر اخوا باندې ونه چې داوا ده چې ناراسه اخوا څخه ده نو بل ځای به راځي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دلته په ملخان الله تعالی تعبیر کړه الته په سوره القارعه کې یوم یکون الناس کالفراش المبثوث الته په پټنان لکه پټنان چې سره چې تو فرق وي لکه هغه پټنان سره تا او بل هغه رقم سره کې د خلک زغلی د حشر د نشر میدان ته الته چې حساب کتاب کول کیږي نو علاوه په دغه ورځ باندې دی بسرگی مړی دی به خرجون راوزی من الاجداف د قبرو څخه پر سره کړه کانه وایي کې هم دی جراد ملخان دی منتشر پاشل سوی لکه پاشیلی ملخان دغه سب سره زغلی وسط ته بیگنان خلګي سوال کوي چې دلته په قران کې د سراله چې خش عن ابصارهم خش عن عاجزی کوون کی بی ابصارهم سترګي د دې په سورته ابراهیم کې درو څلوشتم نمبر آیات کې په دغه قران کې راغلی مهطعين دی به چابکی کوون کی مقنعی پورته نیون کی بو رؤوسم د خپل سره الته دغه سره د شپه ورځ قیامت کې دی راوزی مهتعين چابک خطلین کې دی زغل خود الله تعالی خاطر دلیم د مهتعين توري برا دی راځي چابک کوون کې بوي مګر په دا چابک کې سره کمی شي د زغل مقنعي جګ بنيون کې رؤوس مخول سره لره لا يرتد اليهم طرفهم ودي ته به د خپل نظر نه راګرځي چې ځان ته وګرځي اوس په مصب بلا سي د سکوم شي د سي له سم زغلمه خپل ځان ته پام نه چې توجه ورته وکي نو شالته وسر به جګ نیولي دلته به خوش عن ابصارهم سترگی بی چچی مانا سترگی بی مری مری سترگی بی کشت بی مانا دا جی جواب دادی یو جواب حکیم رمت رحمه اللہ ور کردی چه التا حالات چه دی رکم رکم جاده که اما تورات خونو دیسی نده چه یو آن دی چه دیر سو خو پینزو زر کال دار پا دی که خو مختلف حالات رازی یو حالت دا حیرت دی بل حالت دا حیبت دی چه دا حیبت سپا پر رخ پرسی وامی واخلی سترگی کشت نیولی داره کمی بلی دا حیرت دی بلی پلابی وامی یر سا حیرت دی واخلی دا وز چش دی دا وز سرکم دی چه او غد آدم علیه السلام دا وقتی انسانا پیدا سی جگر در اجون دی که کپر دی که مسلمان دی که شد دی که بد دی طول دا چطول او دریش برا خود دا دنیا گر سر بل رکمی خواه اوش دی دوغن انسانان چه پر رجم حیرت چه واخد دا حیرت برا سرگی دا خروشن پکلگی کسی برا دا رکم گوری د ډیر حیرانتیا څخه نو که حیرت غالب وسو سترګې په کلګي کې د اسمان ته ګوري سره د اسمان نیولې لوري خواته بل پلا چې بیره پر راسي چې وس خو ما وارد خو ما سره حساب کیږي د وخت به میور اچي په دا وخت کې نو باندې سترګې کښته نیولې نو دا ټکر نه سره هغه د وحالت خبره د سترګې مړي سره کښته دي دا چې سره په واده د هغه د حیرت خبر ده چې به دغه نه متحیر وي هر انسان به حیرت اخستی په خبره به سره خلاصي کیږي به وسه که دایس په مزمن پوسوی او زو چې لا دیس ورته وګورم والله اعلم چې ګوره د سترګو مړوالی سترګو د دې سترګې به مړی معنا دی به دلیل نه لري زوخ چې دلیل نه لري برانو برا دغه دې مړ سترګې ناس کې دغه سترګې مړی نه وي دغه رقم ناس مړ سترګې په دغه ویل چې دلیل نه لري خدای هیڅ حجت نه لري خو اتمام حجت الله تعالی پر دکړی دي نو مړ سترګې اندي معنا چې دلیل نه لري سره په وانی ولې په دغه یو غړي کې دواړه سره جمع کیږي سره په وادي مګر دې مرسترګې معنا بلا دلیل دي چې خوله نشي شوره ولې کني هغه جواب پر بیا دي چې حکیم معلومات ورکړي چې هغه یو حالت دی بل بل حالت دی نو پس یا لافق فرمای محتعين نو دې چې په دې مړو سترګو د خبرو څخه راووبسي لکه دا پاشلی ملخان سره زغلی نو سکی محتعين دی به چابکی کوونکی دی اصلی زغلی اله داعی و اغه غشتون کی ته اسرافیل علی السلام چې کوم نارا وکړه چې هغه شپلی پکړه چې راسی ادو مشپلی چې را غواړي نو خداغه आवाज درک برز نه ورک خوغه دونه غټه आवाज سړي ته جانب نه معلومیږي په دغه لکه جراد منتشر ځخو الته چې راسی یو دس زغلی بل دس زغلی بل دور زغلی بر اخر مخور شنو بر اغه ور په پسی ګرځ کرا کرا بر بیا ادو ور خو خو نو سورتلای بر پر اغه خو باندې ورسیده کی موطعين دی به چابوکی کوونکی اله داعی و اغه غشتون کی ته واغه بلون کی ته چاناره ورکړ د هغه خواته بزی یقول الكافرون یقول وای به الكافرون کافران وای هذا یوم عسیر هذا دا یوم ورز عسیر ډیر سخت یاره چې موږ ته خدای ژوند را کړی ولا کوم دا سخت ورځ کې دی پر وای دا سخت ورځ ده نه بوش پښتانه لا وای وای الله تعالی دی فسخت اورز پرداز مشکی هغه سخت اورز دادی د کافر لا وای دا سخت اورز کنه څونه متکبر و دلته د پیغمبر معجزه نه مند الله وای یقول وای به الکافرون کافرن هاذا د غیوم رز عسیر سخت سخت وجد په اعتبار د دې سخت د چ انتظار پکښ کی ورته نو خو انسان اشد من القتل پیسه یې مولا چې سخت سخت پیسه دې چې حکم کیږي چې اوس په کوم حکم کیږي ملایکو ته چې دوزخ ته کاشکه که چې جنت ته کاشکه که د جنت خو زیر ایسو او دغه ته دوزخ پیسه دا چې پر سړي باندې وځي نو دا خو سخت ده نو تر هغه وخت چې دوزخ راځي خو دې خو ته په انتظار کې هم خورا سخت دی پر د باندې راځي نو اصل خو نو ورځ هغه ورځ ده مګر په دا ورځ کې چې کومې پیښې سختې دي باران خلک پر دې ورځ د سختې نوم جوړ دی سخت ورځ ده کنه د نن ورځ و دا هغه ورځ چې پر دې شهر باندې خدای نه کړده بمبارونه شروع وي تیاری پر چدیر څنګهونه پر چدیر د دې ورځ د هغه ورځ سفر ته خو هغه مرګ پکې راخیږي خو چې هغه پیښې سختې دي نو ورځ ته خلک سخت وایي دا ورځ چې مثلا د خوشحالۍ ده نو دې ورځ ته خلک وایي دا ډېره خوشاله ورځ ده ورځ خو یوه رقم ده خو هغه مرګ راخیږي رو نه ده نو هلته دا ورځ چې عصر وایي ځکه چې پیښ چې کیږي هغه پیښ د سختې پیښې دي نو برای پر ورځ باندې د عصر حکم کړی چې هاذا یوم عصر دا سخت ورځ ده نو الله عز وجل دې موږ ته ټول د کفارو د حالاتو څخه وساتي الله تعالی دې قوي ایمان راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوړی پیغام که د عقایدو په باره کې دي که د عباداتو په باره کې دي که د معاملاتو په باره کې دي چې په اخلاصي زړه یې ومنو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.